Ce se aude, măi, micuță, joacă sârba în poieniță. Ai nică și noi la joc, să nu ne lăsăm neloc. Hai, micuță, și noi doi, să jucăm ca pe la noi. Să jucăm una pe loc, bine ginerică! Așa bine asta! Hai la joc! Sârba să rupă, joacă fata și sărută. Sărută de două ori, care cămașă cu flori. Nu lăsa sârba să rupă, joacă fata și sărută. Sărută de două ori, care cămașă cu flori. Dar o sută cu mâna ei, joacă-o bine, măi Matei. Joacă-o bine, măi Matei. Și strigă ca pe la noi. Iauzi una, iauzi două, iauzi 49. Joacă sârba ca la Gorj. Să-l cudă cu lândul, sârba ca Lotenia. Să ducă pomina la stânga și la dreapta. N-o lăsa și sârba ia. Hop, una, șapte, două, șapte, trei, să-i dă mătăi. Hop, una, șapte, două, șapte, trei, să-i dă mătăi. Hei, hei, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Așa. Cine ridică forță în picioare? Dacă o luăm boieniță, nu va lăsa gâncița sârbă mare. Sârba ca de la tizămana, de râs în toată țara. Hop, una, mă, șal de trei, joacă sârba dacă vrei. De la Generica și de la Răzvan Vărul lui, pentru toată lumea prezentă, să trăiască la mulți ani! Dar joacă sârba, dă-i bătaie și n-o lăsa să se moi. Când la stânga, când la dreapta, uite așa să vârte fata. Hop, una, două, și-ar de vrei, joacă sârba dacă vrei. Hop, una, două, tot așa, că frumoasă e nașa, cu finica lângă ea. Așa nașule, așa nașa. Bine, bine. La verde-i frunza, verde-i iarba. Mă iubi nană degeaba și iubește cu folos. Cât ești tânăr și frumos. Verde-i frunza, verde-i iarba. Mă iubi nană degeaba și iubește cu folos. Cât ești tânăr și frumos. Hai de vino, la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Și fă inimii plăcere, atât cât mai ai putere. Da, sus-i luna, jos-i norul. Nu-ți da nana, nu-și lorul, că așa am făcut și eu. Și jur că nu-mi pare rău. Sus-i luna, jos-i norul. Nu-ți da nana, nu-și lorul, că așa am făcut și eu. Și jur că nu-mi pare rău.